چې لا تضر ود ولا ضر ولا يوزه خو نخرا بده نشه شان چې پیغام ته صورت ممتاز ده پات نمبر 24 باندې دنو اتره ما دوا چې رب لا تضر على الارض من الكافرين ديارا مقصد صورت دلیل نقلی په توحید باندې د نوح علیہ السلام په واقعیا د قران کریم طریقه دا ده چې مخکې سورتونه په تقویض دنیاوی او اخروی ذکر شي نو بیا ورپسې فوراً یو سورت راځي چې پای کې د مقاطع اربان یو مقصد یا توحید یا رسالت وغیرہ مخکې سورتونو کې تخویفات بیان شو نو دې سورت کې دلیل نقلی ذکر کوي په واقعیا د نوح علیہ السلام چوګر نوح علیہ السلام نه نن څو کال بیان کړی دی خلکو نه منلې نو څه انجام شو لګ یو خبر اوري لګ را مخکې شي جمعې ورځ خلک برا دي عقیدې شي نه وخت شي سبق نه لګ را مخکې شي ښه را مخکې شي ډیر را مخکې شي دا دنو را مخکې شي دا هغه در دی په تر مخکې شي تور تر مخکې دی چې دور مخکې شي خو شي را مخکې شي هته روپ تاسو پرون لوستو وإذا قلت فصهم يفصح الله لكم تتويل شيء ترى ذا كلاو كي ذا كلاو كي الله بتفرح اختيار هذي المقصد سورة دليل نقلي وتوحيد باندي إنا أرسلنا نوحا إلى قومه يقين من اللي قالوا نوح الإسلام قوم دلتا أن أنذر قومك يوركم قل من قبل أن يأتي يوم من قبل أن يأتي عذاب عليم مخيرين شراب جديد عذاب درنا ويرو شلك عقيدة سمك عذاب دفار روان دي قال وي نوح عليه السلام وقوم دم إني لكم نذير مبين ذي ما استغفار يرركم كخكارا أنا أقول أرلي قلش بريما كان يعبد الله لبادة طول أجزاء يرى تمام من الخليطوب الله لو كي واتقوا ويرني دالانا واتيون زما خبر ما نو بخنا بوگی تا تو گنا ون استاد من ذنوبكم زګه بعد جرم نا غدي چغا اغه ماب کیگی او بعد اغه چغه په الا ماب کی چې راغه چا تر ظلم کړی چغه ته ماب کی لکه حقوق له بعد نو من ذنوبكم کم چې د الله حقوق دی په تمام کی ارض به کتاب تر نیټه مقرره رس باب کی سمانا بی د عذاب بی مصیبت نه یکر نیټه د الله کله چې راشي نو رسو کیږي کته دا ترونه لګي نو دا ته به دی چې نیټه رسو کیږي نه نه رس به کتاب تو بغیر د مصیبتون نه نیټه مقرره ده یعنی بی د مصیبتون با خپل مرګ دورسه او که په دې عمل نو کې مصیبتون مې دنیا کې یقینا نیټه د الله کله چې راشي نو رسو کیږي لو کوم ته تا د مون کاش کې په پویږي تاسو وینو د زما رب زما ما داو تر رو کوم تا لیل اند شپ یو درو دي نو زیات څنګه دی له زما تا وات مگر تیخ ته څور چې بیان کو تر تختی وینې کول دا الله ته خپل کار مو غوي وای نه خپل اجدي بیان نه او یقینا د هر کله چې داو تر کوم دی تا ته توحید دې پر چې بخنو کته دی تا وګر دې دې خپل ګوتې په وګونو وګونو خپل کې وتاخ شو ثياب او اواتې جامع خپل بدن باندې او اثر او امشګریو کې امشګریو کړه په کوپر باندې په شیر باندې وتګورو ځان غټو باندې د الله کتاب استکبار په ځان غټ غړن سره سو مې نه دا تم جهارا بیا ما د دعوت ورګی تم جهارا په دې زبانه اعلان مو ته ثم اني اعلنت لهم بیا مې اعلان وکړی تا چلګ په انګر درجه مشي جلسره واثر الله مترانا اجر گیم کړی تر جرګي پټي پټي کورون دور په تلاړ ما چاله کو دما خبره مې فقلت استغفروا ثم توي بخنه وړي در خپل نه یقینا د الله دې غفار نه بخود کې الله به تر تمام کی فقلت استغفروا دوی مونږه وای ما استغفروا بخنه وړي د الله نه انه یقینا د الله دې غفار نه بخود کې الله به تر تمام کی یور سلی سما راو بور ای باران پا تازبا می دران پیدر پی سما باران پیدر بیری دا چر یو گنٹا باران شی بیا شین شی داخ باران یو مسلسل باران اگر نقصان ورکی یوم دید کم بیا موارین مضبوط دي تا په درکوند مالونه زامنو او بغردي تا له باغونه او بغردي تا له نیرونه توحید چې حکومت نی باران پیډیر شي مال لډیر شي خان مالکم سی تعالی لا ترجو لله وقارا چګدن ساتي د فرد الله دی د پنتیا چې د الله کوم تی باد دی بلې دا بیزتی کې یا کدن ساتي دا الله نو وقار دی د پن کېدو چدا خدوت نه ذاته چې ضرورت یاد الله په کتاب کې بل څه نشته وقد خلقكم اطوارا او هر د فلکری ته تعالی اطوارا په مختلفو حالتونو کې نطفوي علی کشف مضغش و غیره یا په مختلفو شکلو کې څوک تور د څوک سپین د څوک دنګ د څوک مندرې علم ترو کې فخلق الله دلیل کړی ان ګورې تاسو څنګه پیدا کړی الله سبحانه و اتباقا طبقه په طبقه یو بل دفعه بل دلیل او ګردولې څنګه مې په دې کړنا ګردول ګردولې نور ډیوا د نور د ډیوا وې د کله نور نه خپل اس په مې د نور درنا اخلي او در بل دلیل والله ام بتکم الله پیدا کړې په ځمکه مې د ځمکه نه نه بعد په پیدا کول سره ثم عيدكم بیا وافت کې دا باندې کې عرب باندې تاسو په قیامت کې اخران پر ایسو تر بل دلیل او الله ګردولې سات پرمکه بس بساتن بساتن فرش وړولي تاسو کوم نه د فارسي زئی تاسو دینا پلارو پلانو پلان باندې وین ولې تام ورپدما انم عثون یقنند د دې ما نه فرمانو غوا ما چې ته کوم توحید بیان کړو په ونه ونه وتبو او تابع شو من دا چې لم یذو چې نه زیات کړ غل مال دا غا انا اولاد دا غا الا خساره مگر تاوان هغه مال دارو په دې شو دنیا فرصو پسې دای خبره ومن الله چې و د شرکیات بدعت ویل امنګ جو توحید بیان الله غو نه مانه و ما کرو مگرن تبارا کبارا او دې تدبیر کو ازما خلاف تدبیر لوی وقالو وی لا تذرن و الى الیاتکم مبر پلاجت روان ام بر ود بابا نو سوا بابا نه غوس بابا نه نیو بابا نه سر نن تر بابا د پیزو بابا ګانو ټول په تر لیکل د پیزو بابا ګانو دی دا نه کار خلکو چې مړ شو قرطبی لیکلی تفسیر کبیر تفسیر رازی ټول لیکلی امام بخاری لیکلی په تفسیر رسول نوح کې په خپل صحیح بخاری کې دا پینده باباګانو چې مړ شو شیطان راغې او دې ته وی د لې شکل نه جوړ کړو دا غي دوی وته ته دین کو له دې عبارت کو دا کدی کې اله مو دب لگا د شرک او دغه تمیز نه پکو د توحید لکه چې خلک مړ شو انوی خلق پیدا شه علم پا گنو نایو تسجده شروع کرد و اللہ نوح علیہ السلام راو لیگا ود دودود نده در دوسته دیموار سوا در سعی نده در مندی تڑی دیموار یعوز در غوث نده غوث پر یاد رست یعوز در آق نده آق مانه تکر ور کم که نصر در نصر ویده کی گی باستا نو در طاقت نکنه ده دوستی دی چابانی مینی بابا دورشا ود بابا دا شکران ورکم اوس بیر بدراولی اوس بیر بدراولی راولی ای مٹی دا بیگر بابا دا مٹی دا وی دا مٹی دا بابا دا علاقه دا مٹی دا بابا دا وی وی دا شکران شکا نا ادا پریادو کم بس اچھا سو کی اخوی ہوگی مٹی دا را دی بیا ماشا بس ادا سوا بابا مند تڑوی سا بس کارو تاولا کی بیا بیا لکی که خیلی ادا بل غوث دا یا غوث الازم دا د فریادو که ارت بدل دو کی ارا بد یو بابا ټکر اور کی دشمن غالب یو بابا دا ورشا دشمن ور تاس نس کی ارا بل نصر بابا دے د طاقت نه کنای دے کم دور د تر نزدې شه طاقت برقرار ودی فقط اضلو کثیرا اوس د غنوم نه خیدولا پس میت هم انت بابا کوم ان الله بیا سلطان تاسو نو نه خیدی خدای خود دی ویل وقت اضلو کثیرا ایقنان گمراه کړی دی ډیرو را ولا تذ ظالمین احمد یا تو ظالم الا الا ظالم غبیر تباینا مما خطئات ما دوجه د باد ګناونو دین باد ګنا شو شرک وګړو کو نور ګناونو دی خدا په غاټو وګړو کو غر کړی شو باران په الله ورو ادم کنه چینه راوته نو فوت خلو نارن ودن کړی شو ورته ورته ونی ته دی اور دا په قیامت کې بدی بدن نه نو څه شه اور تا نه روح نه لړ کنا فوت خلو نارنه نو دن نه شو اور تا فلم یجو او نو مند د ځان لا بیر الله نه انصار د حکومت نه بیا ود بابا او یو څه نه بو څه نه بو نه بو اچ اخلاص نکړی شو وقانون او انوه لتلم وربما لا تذر على آد ده مبريا پزمکمان ده من الكافرين ده منکرون ده یارن یو کور آباد اللہ چه مشرکان ده کورن تباکن بی آباد اللہ حضرام حضرام اللہ کورن ایران که شیخ عبدالقادر جلانی ویرون اللہ کورن ایران که نوح علیہ السلام وی کورن ایران که اللہ انکا انتظارهما یقین انتا کچر فرید دیل را حضور لیباد گمرا کئی صحابان دیگان ولا جدو اندی گئی دی نپیدا کی گئی دی نیلہ فاجرن کپارا مگر بدکار و کافر چی پیدا کی گئی دی اللہ دی کتاب دشمن دی اللہ تباہ برباد کر رب اغفر لی بددوا آغا کافر دی جاگا مقابلی که غد بدواشتے تکا نوح علیہ پیغمبران خلاف شریط کارن کئی موسیٰ علیہ السلام دعا کرو اچھا اللہ رب نتم مثل اموالیم وشد اللہ قلوبیم فلا اکمنو حتر و غضب غضیم اللہ معلوم تباکی اللہ ارون ایسا کچھ ایمان رانری چاہتا بچتشی نوح علیہ السلام بھائی رب اللہ تظنن و رب دنگا مبرا پر مکبان دے کافران نے اکورا بات کورنے ننکی اللہ یقنان تو قجرت فریدی یدیلوی بات اکو گمراکش صحابان نگان ساکت بندگان قرآن اللہ کتاب دن فریدی انہ دی گئی دی مگر فاجر مگر بدکار و کافر رب اغفر لی و رب دنگا بخنو کی ماتا امور بلار دماتا آغا چا دا داخل شو بیتیا زما مجلشتا زما جماعتا مومنان پارت دیمان کے ولی المومنین اب اخناو کر پارت مومنان و مومنات خدو ولا تذیر ظالمین اللہ تبارا مزیاتو ظالمان لابیر تبارینا وائن